ใจของคนเราทำงานตลอดเวลาถ้ามันเพียงแต่รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอันนั้นก็พอทำเนาแต่ว่าไม่เพียงแต่รับรู้เฉยๆแต่ว่าปรุงแต่งด้วยถ้าปรุงแต่งไปอย่างมีทิศมีทางก็ดีนะแต่ว่ามันมักจะปรุงแต่งไปทั่วทิศทั่วทางจะเรียกว่าโดยที่ไม่ได้ตั้งใจไปได้ก็เรียกว่าไม่ได้หยุดเลยทั้งกลางวันและกลางคืนกลางคืนก็ฝันนะกลางวันก็ฟุ้งถ้าฝันกับฟุ้งนี่มันก็คล้ายๆกันก็คือว่ามันทำให้ลืมตัวไปหรือว่าเสมือนกับว่าหลับไหลสิ่งที่ฝันสิ่งที่ฟุ้งก็ดูเหมือนเป็นจริงเป็นจังอย่างเวลาเราฝันเนี่ยเราก็นึกว่าที่ฝันนั้นเป็นเรื่องจริงแยกไม่ออกเลยว่ามันเป็นแค่สิ่งปรุงแต่งเอาจริงเอาจังกับมันมากบางทีก็ฝันร้ายแล้วก็รู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจแต่พอตื่นขึ้นมาพบว่ามันเป็นแค่ความฝันก็ดีใจโอ้ดีใจที่มันเป็นแค่ความฝันแต่ตอนที่ฝันนั้นมันเชื่อแล้วเป็นความจริงแปลกทั้งที่มันเป็นสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาแต่ว่ามันเหมือนกับชีวิตจริงความจริงก็ตรงที่ว่าเราไม่รู้ว่าเรื่องราวต่อไปจะเป็นยังไงเหมือนกับอ่านนิยายที่คนหนึ่งเขาแต่งขึ้นหรือเหมือนกับดูหนังที่คนหนึ่งเขาสร้างขึ้นถ้าเกิดว่าเราแต่งนิยายที่เราสร้างขึ้นหรือทำหนังที่เราสร้างขึ้นเองเนี่ยเราก็จะรู้ว่าฉากต่อไปเป็นอะไรแต่ว่าในฝันนี่มันเราไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นตามมามันก็เลยเหมือนจริงมากแต่จริงเวลาตื่นขึ้นมาแม้จะหลุดตื่นจากความหลับไหลแต่ว่าพอฟุ้งมันก็เหมือนกับหลับหรือว่าละเมอก็คือว่าอาจจะยังเดินอยู่แต่ว่าใจนี่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วคนที่ละเมอนี่เขาเดินที่เขาไม่รู้ตัวเพราะว่าใจเขามันไปอยู่กับโลกแห่งความฝันโลกแห่งความคิดความรู้สึกตัวไม่ต้องพูดถึงมันไม่มีนั่นก็ละเมอไม่ได้ในชีวิตประจำวันของเราก็เหมือนกันเราก็แม้เราจะทำอะไรต่ออะไรมากมายแต่นั่นมันแค่รูปเป็นสิ่งที่รูปทำเป็นสิ่งที่กายทำแต่ว่าใจนี่ มันไปอีกทางนึงฟุ้งหลุดเข้าไปในโลกแห่งความคิดแล้วก็จิตใจก็ขึ้นลงไปตามเรื่องราวที่ฟุ้งปรุงแต่งขึ้นมาเสร็จแล้วก็ทุกข์มีทั้งสุขและทุกข์แต่พอฟุ้งไปนานๆเข้ามันก็จะมีแต่เรื่องที่ทำให้ทุกข์ทำให้กังวลทำให้เศร้าทำให้เสียใจทำให้ขุ่นเคืองบางเรื่องก็ปรุงแต่งแท้ๆแต่ก็คิดว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าสำคัญมั่นหมายว่าเป็นความจริงที่เราคิดเอาเป็นตัวเป็นตาทั้งเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าไปสร้างภาพเสริมเติมเข้าไปแล้วคนเรานี่การคิดเติมจากสิ่งที่เห็นด้วยตาจากสิ่งที่ได้ยินด้วยหูนี่มันเรียกว่าเป็นอยู่ตลอดเวลาเห็นเท่านี้แต่ก็ต่อเติมไปเพิ่มโดยที่เราไม่รู้ตัวซึ่งก็ในแง่นี้ก็มีประโยชน์อย่างเช่นเราเห็นภาพบางภาพนี่มันจางมากเป็นจุดๆๆๆแต่เรามองแล้วมันก็เห็นเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสัตว์เป็นคนขึ้นมาบางทีมองเมฆก็เห็นเป็นคนบ้างเห็นเป็นมนุษย์เห็นเป็นสัตว์บ้างแต่ละคนก็เห็นต่างกันแต่บางทีไอ้สิ่งที่ปรุงแต่งเพิ่มเติมเสริมเข้ามาก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างอยู่กลางคืนเนี่ยก็มีเสียงอะไรขึ้นมาก็ไม่ใช่แค่สักแต่ว่าได้ยินแต่ว่าปรุงให้มันเกิดเลยจากความจริงก็เลยทำให้กลัวหรือว่าได้ยินเพื่อนพูดที่จริงพูดก็พูดเท่านี้แหละแต่ก็ไปต่อเติมว่าเขากำลังพูดถึงกำลังพูดประชดเรากำลังพูดแดกดันเราทั้งนั้นที่เขาอาจจะพูดถึงคนอื่นพูดถึงสิ่งอื่นนี่ต่อเติมเข้าไปแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ต่อเติมนี่มันเป็นแค่ความคิดของเราแล้วเราก็เลยทุกข์เองนอนไม่หลับเพราะว่าไปคิดว่าเพื่อนเขาพูดต่อว่าเราแบบประชดประชันเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไปนึกล่วงหน้าว่ามันจะต้องเลวร้ายเกิดขึ้นในทางที่เลวร้ายในทางลบแทนที่จะนึกว่ามันเป็นแค่สิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาก็ไปคิดว่าเป็นจริงก็เลยเป็นทุกข์เกิดความกังวลขึ้นมันก็ล้วนแต่ปรุงแต่งทั้งนั้นแต่ไปสำคัญมันมาว่าเป็นความจริงในแง่นี้ก็ไม่ต่างจากความฝันนะในสิ่งที่เราฝันก็ปรุงแต่งทั้งนั้นแต่ตอนนั้นมันคิดว่าจริงมากแล้วก็อารมณ์ก็เลยขึ้นลงไปตามเรื่องราวที่ฝันหรือปรุงขึ้นมาคนเราก็เลยเป็นท่าของความคิดอยู่บ่อย ต่ว่าพอเกิดเรารู้ทันความคิดขึ้นรู้ว่ามันเป็นแค่สิ่งปรุงแต่งขึ้นมาเป็นสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นหรือเป็นสิ่งที่ยังไม่แน่ว่าเป็นความจริงหรือเปล่าพอรู้ทันเท่านั้นมันก็หลุดนะหลุดจากบนหลุดจากอำนาจของไอ้ความคิดปรุงแต่งนั้นเหมือนกับหลุดจากบนสะกดหรือมันก็ตื่นขึ้นมาแล้วรู้ว่าโอ้ไอ้ที่ฝันร้ายนั้นมันไม่ใช่ความจริงการหลุดจากความคิดบางทีมันก็ไม่ต่างจากการตื่นจากความฝันกลับมามีความรู้สึกตัวแล้วก็รู้สึกโปร่งโล่งคนที่จมอยู่ในความคิดตลอดเวลาหรือว่าเป็นส่วนใหญ่นี่บางทีก็นึกไม่ออกว่าความรู้สึกตัวเป็นยังไงเพราะว่าจมอยู่ในความคิดเหมือนกับหลับแล้วก็วนอยู่ในความฝันแต่มันคงคล้ายๆกับเวลาตื่นมาจากความฝันนั่นแหละแต่ตื่นความฝันมันที่มันยังถ้าเป็นฝันร้ายนี่ก็ยังมีอาการอยู่เช่นหัวใจเต้นเร็วเพราะว่าในฝันนี่เพิ่งเจอผีร้ายไล่ล่าหรือเจอเหตุการณ์น่ากลัวสยดสยองพอตื่นขึ้นมาก็ดีใจหน่อยแต่ว่าช่วงแรกๆยังผวาอยู่หัวใจยังเต้นเร็วบางทีก็เกิดความตึงความเครียดแต่ถ้าเกิดว่ามันหลุดจากความคิดเพราะว่าสตินี่มันอีกแบบหนึ่งความสุขโปร่งโล่งเกิดขึ้นความคลายมันก็จะตามมาทันทีต้องฝึกให้คุ้นให้จิตนี่คุ้นกับความรู้สึกตัวไว้มีความรู้สึกตัวบ่อยๆจิตนี่คุ้นพอไม่รู้สึกตัวขึ้นมามันก็จะรู้ได้ว่าอ๋อนี่มันผิดปกติแล้วคนเราจะรู้ว่าอะไรผิดปกติได้ก็ต่อเมื่อได้เจอความปกติขึ้นพอเจอความปกติเป็นขึ้นมาแล้วมันก็กลายเป็นเครื่องเทียบเคียงพอไม่ปกติก็คือไปจมอยู่ในความคิดไม่รู้สึกตัวไอ้ความจำได้ว่าเคยรู้สึกตัวมันเป็นอย่างไรมันก็จะทำให้เกิดการเทียบเคียงแล้วทำให้เกิดความได้คิดเกิดมีสติขึ้นมาหลุดออกจากความพุ่งปรุงแต่งที่ทำให้ไม่รู้สึกตัวได้อันนี้ก็เป็นเรื่องการจำได้เหมือนกันจำได้ว่าเราเคยความรู้สึกตัวเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นหน้าที่ของสติความระลึกได้จำได้ความระลึกได้นี่มันมีหลายแง่หลายด้านเช่นจำได้ว่าระลึกได้ว่าหรือจำทางกลับไปบ้านได้จำทางกลับกุฏิได้จำได้ว่าเอากุญแจเก็บไว้ที่ไหนกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาหรือว่าในข้างประตูนี่ก็เป็นงานของสติเหมือนกันนั่งอยู่เผลอคิดไปแล้วก็ระลึกได้ว่ากำลังนั่งฟังคำบรรยายอยู่สติก็พาจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันนี่ก็เป็นงานสติระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่หรือว่า จมหายไปในความคิดไม่มีความรู้สึกตัวจิตมันไม่ปกติหม่นมองเศร้าหรือเบลออยู่ในความหลงแล้วก็ระลึกได้ว่าไอ้ความมีสติความรู้สึกตัวเป็นยังไงมันก็รู้เลยว่าอ๋อนี่กำลังหลงไปแล้วพอรู้ว่าหลงก็พาจิตหลุดออกมาจากความหลงได้นี่ก็เป็นงานสติความระลึกได้จำได้มันก็ในแง่นี้ก็ใกล้เคียงคำว่าสัญญาจำได้หมายรู้พอเห็นความฟุ้งเห็นความโกรธเห็นความเบื่อเห็นความง่วงแต่ก่อนไม่ค่อยเห็นนะคือเป็นเข้าไปเลยแต่พอเห็นเข้ามันก็จำได้พอมันเกิดขึ้นอีกพอมันเกิดขึ้นกับใจก็จำได้อ้อนี่ความโกรธนี่ความหลงนี่ความฟุ้งพอจำได้ก็สติก็เกิดขึ้น สติก็ตามมาสัญญากับสติวันนี้ก็ช่วยกันในสัญญาที่รู้ว่านี่อารมณ์ชนิดใดก็มีคำเรียกว่าทีละสัญญาอันนี้ก็เป็นตัวพอเกิดขึ้นสติมันก็ทำให้สติตามมาทันมันเกื้อกูลกันทีละสัญญากับสตินี่ก็เป็นสัมมาสติคือรู้กายรู้ใจถ้ารู้นอกตัวไม่ใช่สัมมาสติมันเป็นสติธรรมดาใช้การดำเนินชีวิตทั่วไปรู้ทางกับปุตตินะรู้ว่าจำได้ว่าทางกับปุตติเป็นอยู่ไหนจำได้ว่าจะถึงเวลานัดหมายกับใครจำได้ว่าจะขึ้นรถเบอร์อะไรกลับบ้านนะนี่มันรู้นอกตัวแล้วก็สำคัญจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตแต่ก็ยังไม่ได้ช่วยลดความทุกข์ที่เกิดจากจิตใจได้สติทั่วๆไปนี่ก็เพียงแต่ช่วยป้องกันภัยไม่ให้เกิดขึ้นป้องกันไม่ให้เกิดทุกข์จากสิ่งนอกตัวทุกข์มันก็มี2 อย่างทุกข์จากสิ่งนอกตัวทุกข์จากใจวิญญาณตาเป็นอันตรายที่ปกปิดกับอันตรายที่เปิดเผยอันตรายที่เปิดเผยก็คือสิ่งนอกตัวนั่นเองที่ทำให้ทุกข์เช่นรถลาที่แล่นเร็วเราข้ามถนนก็ต้องระวังรถลาหรือว่างูเงี้ยวเขี้ยวขอในป่าไอ้พวกนี้ก็เป็นอันตรายที่เปิดเผยแต่อันตรายปกปิดคือความทุกข์จากใจจากกิเลสจากความคิดฟุ้งซ่านปรุงแต่งอันนี้ก็ต้องใส่สัมมาสติมาช่วยสัมมาสตินี้ก็ต้องอาศัยการฝึกการจำทุกชนิดต้องอาศัยการทำซ้ำๆเมื่อเราจำคำศัพท์แม้ทั้งกอไก่ถึงฮอนคู่นี่จำได้ก็ต้องท่องซ้ำๆจนจำได้นึกขึ้นมาได้แม้ทั้งในเวลาหลับเวลาฝันภาษาก็เหมือนกันนะภาษาของเราภาษาต่างประเทศนี่พอเราเรียนคล่องๆได้ใช้ปฏิบัติอยู่เป็นประจำนี่มันก็ฝันเป็นภาษาต่างประเทศได้ทำงานของมันเอง จะว่าสติทำงานในความฝันก็ได้นะสัญญาก็ทำงานในความฝันแต่มันไม่ใช่เป็นสัมมาสติคือความรู้ตัวความรู้ความระลึกได้เรื่องกายเรื่องใจหรือความรู้ตัวแต่ว่าต้องอาศัยหลักการเดียวกันคือการฝึกฝึกให้รู้ทันความคิดฝึกให้รู้ทันอารมณ์แต่ฝึกให้รู้ทันความคิดนี่มันก็ง่ายกว่าความฝึกให้รู้ทันอารมณ์ความคิดนี่เรานึกเป็นภาพเป็นคำในที่เรานึกเป็นเสียงแต่ว่าอารมณ์นี่มันไม่มีทั้งภาพทั้งเสียงแต่ว่ามันก่อให้เกิดผลทางจิตใจเป็นร้อนหรือว่าหนักหรือว่าหมองหมองหรือว่าเจ็บปวดนอกจากรู้ทันแล้วสิ่งที่จะช่วยได้นี่ก็คือเรื่องของความการวางใจที่เป็นกลางรู้ทันอารมณ์รู้ว่าโกรธรู้ว่าโมโหรู้ว่าเศร้าเสียใจแต่ว่าไอ้ที่จะรู้ทันไอ้ที่จะวางใจเป็นกลางหรือว่ารู้ทันใจที่มันไม่เป็นกลางนี่อันนี้ยากกว่ารู้ว่าโกรธแต่ว่าไม่ทันเห็นว่าใจมันรู้สึกเป็นลบต่อความโกรธที่เกิดขึ้นในใจอันนี้ไม่ค่อยเห็นกันเท่าไหร่ก็รู้ว่าโกรธแต่ไม่ได้เห็นความรู้สึกที่เป็นลบต่อความโกรธไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบต่อความโกรธเนี่ยมันก็ทำให้มันก็เป็นตัวเชื้อที่เติมให้ความโกรธมันเรียกว่าลุกลามมากขึ้นหรือว่าไม่ยอมสงบเพราะเขาสุดเป็นลดความโกรธมันก็คือโทสะน้อยๆนั่นเองมีโทสะต่อความโกรธที่เกิดขึ้นอันนี้มันก็แฝงมากับความรู้ว่าโกรธแต่มันไม่ใช่เป็นสติที่บริสุทธิ์นะเพราะมันเจอไปด้วยความสึกลบหรือโทสะต่อความโกรธนี่นักปฏิบัติก็ไม่ทันเห็นเท่าไหร่จะไปรู้ว่าเออเราโกรธแต่ทำไมโกรธไม่หายรู้ว่าโกรธแต่ทำไมความโกรธไม่หายสักทีก็เพราะว่ามันไม่ใช่รู้บริสุทธิ์นะมันเป็นรู้ที่เจือไปด้วยอกุศลเหมือนกับน้ำที่มันเจือไปด้วยน้ำมันพอไปลดไฟพอไปดับไฟมันก็เลยไม่ดับสักทีบางทีไฟก็ยิ่งลุกลามหนักขึ้นเพราะว่ามันมีน้ำมันไม่ใช่แค่น้ำเฉยๆเพราะนั้นในการรู้ทันอารมณ์ความคิดที่เกิดขึ้นนี่มันต้องให้รู้ทันถึงขั้นว่ารู้เห็นทันอารมณ์ความทันความรู้สึกที่เป็นลบนะต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นรู้ทันเมื่อจิตไม่เป็นกลางพอรู้แล้วเนี่ยมันก็ความเป็นกลางก็เกิดขึ้นได้แต่ต้องเกิดการไม่การรู้ทันจิตที่ไม่เป็นกลางก่อนนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องฝึกด้วยให้รู้ทันที่มันรู้ทันอย่างละเอียดมากขึ้นไม่ใช่แค่รู้ทันอารมณ์รู้ทันความคิดแต่รู้ทันปฏิกิริยาของใจ ไม่ใช่แบบไม่ใช่แต่ความรู้สึกเป็นลบต่ออารมณ์ความรู้สึกเป็นบวกต่ออารมณ์ก็เหมือนกันความรู้สึกเป็นบวกต่ออารมณ์มันก็ทำให้ไม่เกิดความรู้ตัวเต็มที่แต่นั่นหลายคนอาจจะมองไม่เป็นปัญหาเพราะว่าเวลาสุขแล้วก็ใจมันเคลื่อนกับความสุขก็ดีแล้วเพราะว่าความสุขมันไม่ได้ทิ่มแทงจิตใจแต่ที่จริงแล้วมันก็เจือไปด้วยทุกข์เหมือนกันในความสุขเนี่ยถ้าเราไปยึดมันแล้วก็เป็นทุกข์ในภายหลังเมื่อมันแปรปรวนไปหรือถึงแม้ไม่แปรผันแปรปรวนอยู่ไปนานๆก็เริ่มชินชาตอนที่ได้อะไรใหม่ๆมาก็ดีใจไม่ว่าจะเป็นเงินโทรศัพท์รถยนต์คอมพิวเตอร์แต่พอใช้ไปนานๆหรือมันอยู่กับเรานานๆก็ความดีใจก็ค่อยๆลดระดับลงจนกลายเป็นเฉยๆทั้งที่มันยังไม่ได้ทั้งที่มันก็ยังเหมือนเดิมแต่ความเสื่อมแปรเปลี่ยนไปแล้วก็มาแปลกใจทำไมเรารู้สึกเฉยๆกับมันละคราวนี้อยากได้ของใหม่แทนเพราะว่าคิดว่ามันจะให้ความสุขกับเราเพิ่มขึ้นจากเดิมก็เลยต้องดิ้นรนหายนี่ก็เป็นทุกข์อีกแบบนึงเมื่อเราใจไม่เป็นกลางต่อไม่เป็นบวกหรือลบต่อสิ่งใดก็ตามนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องรู้ทันรู้แล้วก็วางพอวางปุ๊บก็เป็นกลางจิตก็เป็นอิสระได้ไม่เป็นธาตุของอารมณ์ชนิดใดก็ตามในเรื่องการทำความสึกตัวให้เกิดขึ้นนี่มันเป็นเรื่องสำคัญมากซึ่งต้องอาศัยสติเนี่ยความรู้ทันในความคิดปรุงแต่งให้มันละเอียดจากหยาบไปหาละเอียดก็ช่วยทำให้เราจิตใจเป็นอิสระก็จะเป็นความผาสุกความสงบเย็นที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันรอบตัวมันจะวุ่นวายมีสิ่งเร้าแค่ไหนก็ตามชาตินี้ก็พูดกันเท่านี้ครับ